Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Yasin suresinin fazileti. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, İnikül şeyin kalben, kalbi Kur'an'ı Yasin. Her şeyin bir kalbi vardır Peygamber'e. Her şeyin kalbi vardır, özü vardır. Ve kalbi Kur'an'ı Yasin. Kur'an'da kalbi Yasin suresidir. İkra'u Yasin ala mevtaküm. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Yasin suresini önünde okuyunuz, mevta okuyunuz önlere de. Bir kimsenin yanında yaz okunursa ölüm halinde, bu nedir fazileti? Ey Müslümin kurye indehü sinize bihi melekül mevti Yasin. Bir kimsenin eceli gelmiş artık. O duruma gelince onun yanında ama Müslüman olması şart böyle. Yanında yaz okunursa nesele bi küllü harf bina aşiret emlakin. Yasin her harfine on bile geliyor derler. Demek yaz okunurken kişi ölüm halinde yanı yaz okunuyor. Yasin'in okunan her harfi için Mevla 10 melek gönderiyor. Yekûmûne beyni yedeyi sufûfen. Önünde safta ziliyor melekler. Karşısında ziliyorlar melekler. Yusuf aleyhi o kişiye dua ediyor anda. Kişi ölüm halinde ona dua ediyor melekler. Ve estağfirullah lehü onun için Allah'a tevbe istiğfar ediyorlar. Affolması için yalvarıyorlar Mevlamıza, melekler. Ve eşitlerine gazetehü yıkanırken hazır bulunurlar melekler. Ve yetbihûne cazetehü ve cenazenin peşinden gidiyorlar. Üstelle aleyhi namazını kılıyorlar. Eşitlerine defnehü ve kabre defin haldeler. Orada buluyor melekler, bulunuyorlar melekler. Şimdi toparlayalım bunu inşallah şimdi. Demek ki bir insan ölüm halinde, tabi Rabbim nasip ederse, işte nasip ile, işte muhteremler, nasip olursa, demek ki o kimsenin yanında okumasını bilen bir kimse Kur'an-ı Yasin okursa, Kur'an okumasını bilen biri ama, yatınca olur mu? Olmaz muhterem. Günaha girer daha böyle. Daha günaha girer böyle. Kur'an-ı Kerim ancak Kur'an'da yazılır. Yazılamaz, hatta yazılamaz böyle. Mesela ayın vardır, ha vardır, hı vardır böyle, zel vardır, zı vardır, se vardır, sim vardır, sat vardır. O mu ki bunlar böyle? Latince yanlış okunacağı için onu okumazlar böyle. Bir kimse, Kur'an okumasını bilen bir kimse, düzgünce Yasin'i okursa kişi ölüm halinde. Tabi Allah'a göre güçlü muhteremler. Mesela Rabbimiz bir buğday yarattığı gibi trilyonlar yaratır Mevlamlar. Dünyayı doldurur buğdaylar bir anda madem. Rabbim her harfine 10 melek yaratıyor, 10 harfine böyle. Melekler o kişiye kadar diziliyorlar, saf saf oluyor karşısında. Ona dua ediyorlar o kimseye. Yani ölüm halleri ona kolaylaşsın diye dua ediyorlar. Onun için istiğfar ediyorlar. İstiğfar, affolması için Allah'a dua ediyorlar. Yıkanacak yanında bulunuyorlar. Tabutu okuyan camiye götürülüyor. Beraber arkasından giderler. Camide namazını kılarlar cenazenin. Ve bir de defin halinde kabir gömülürken yanında bulunurlar. Bulunurlar. Peki ne yaparlar? Melek bunlar da. Melek bunlar muhtemelen. Melekler sual sormaya gelince yardım ederler. Bir adı şerif daha uzun var. O yüzden inşallah. Bir kimse ölüm halinde ama kişi Kur'an okumasını biliyor kendisi. Yasını biliyor kendisi okumasını böyle. Ancak ölüm halinde bu anda yine sekrat-ı mevt deniyor. Sekrat-ı mevt deniyor böyle. O anda beyin karışır. Ciğeri yanar, hararet basar, korku olur, şok olur, çok halde olur. Kişi onu kendini toparlayamaz. Kur'an okumasını bilen kişi ölüm halinde. Onun yanında bir yasını okursa, onun yanında o da işte bunu okur, takip eder muhteremler. Bunun için yavaş olmak gerekiyor. Kulağın dibine gelir, işte, Yasin vel Kur'anil Hakim inneke lemler mürselin böyle okur muhteremler. Kız okumaz ama böyle. O kişi bunu duyar, bunu takip etsin. Böyle bir şey nasip olsa, yanında böyle Kur'an okuyan kişi okusa, böyle bilinçli okusa, böyle yavaş yavaş böyle okursa, cennetteki meleklerin başı var, adı Rıdvan. Onu Mevlam gönderiyor buna. Meleğe Rabbim böyle git, filan kulum ölüm halinde, şu anda Yasin okuyor kendisi de böyle. Son anda Yasin okuyor böyle. Ona cennetten su götür. Cennet sudan su götür onu böyle. Buradan getirir, karşısına gelir. Suyu getirir. O kişi cennetten gelen suyu dünyada içer. Reyyan oluyor, reyyan. Artık suya kanıyor, her şeye kanıyor. Aklı başına geliyor elhamdülillah. Bu da faydası var. Hep bunlar ama nasip meselesi o dönemler. Bir kimse kendi okursa evinde bunu Yasin'i diğer zamanlarda aç olan kimse ihlas ile samimiyetle böyle inanarak kalben yavaş okursa açlığı gider anlamı o dönem böyle. Ona böyle bir tokluk verir kimseye böyle. Ağrısı, sanı sızısı var. Onlara bir sükunet verir. Rabbim o kişiyi, evini, ev halkını o gece korur, gece okursun. Yani böyle. Korur. Daha çok faziletleri var daha. Şimdi inşallah biraz da inşallah Yasin suresinden bir bölüm okuyayım inşallah. Demler. Yasin suresinin 4. sayfasının sona doğru ilk sur üfürülmesi konusu geliyor. İlk sur üfürülecek böyle. İki defa sur üfürülecek İsa Aleyhisselam. İki defa üfürülecek böyle. İlk üfürüşünde kıyamet kopacak. İlk üfürüşünde İsa Aleyhisselam onun görevi bu. Ağızdan sur deniyor bir şey var. Manevi bir şey bu tabi. Madde değil. O kutsal nefesiyle arşın altından okuyunca yer gök sallanacak. Muazzam bir sallantı. Deprem değil ama denir. Önce bir ses olacak, ses. Yer gök değişecek, düzeni değişecek. Her şey paramparça olacak. İşte o zaman hiç canavarlık kalmayacak. İlla men şey Allah bir Mevlam. Ancak Allah'ın dilediği bazı melekler bunun dışında kalacaklar. Büyük melekler. Onların dışında korkudan insan, hayvan, cin, şeytan ve diğer melekler korkudan ölecekler. Olduğu gibi şok olacaklar. Aradan bir zaman geçecek. Artık dünya bitti. Hayatı bitti. Dünya değişti ama. Güneş dürülecek. Ela buyuruyor. İze şemsi kübret. Güneşin ışığı dürülecek. Şu anda güneşin atomları serbest halinde, geniş halinde böyle. Yani soğuyacak güneş. Isı gidecek. O zaman toplanacak atom bir araya gelecekler. Güneş kararacak. Ay kararacak da güneşten ışık almayınca. Yıldızı dağılacaklar. Dağılacak yıldızlar. Gök değişecek, her şey değişecek. Yani ahiret alemi başlayacak o zaman ahirete başlayacak. Ölen insan ahirete gitmiyor. Berzah alemine gidiyor. Berzah alemine gidiyor böyle. Berzah alemi dünya ahiret arasında ara geçit. Ana karnı gibi. Öyle bir alem. Aradan 40 sene geçecek aradan. Ama nasıl 40 sene bilemiyoruz. Tabii o zaman güneş yok. Ay yok, bir şey yok böylece. Bu 40 Allah katında nasıl 40 bilemiyoruz böyle. Artık 40 bin bine de bilemiyoruz bunu böyle. Mevlam önce yarışa büyük melekleri. Rabbim buyurdu Cebrail'e, ya Cebrail dünyaya git. Benim Habibi Ekrem'i Muhammed Aleyhisselam Hazretleri şu anda kabrinde yatıyor. Onun kabrinin başına git. Su üfürecek biraz sonra. Korkmasın. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek. Medine'yi bulamayacak ama. Ne bir okyanus kalmış, ne dağ kalmış, ne tepe kalmış böyle. Her şey dümdüz olmuş. Tur atacak dünya çevresinde. Dünya o zaman büyüyecek ama çok büyüyor dünya. Bakacak ki dünyanın bir merkezinden bir nur çıkıyor, kuvvet nur çıkıyor. Burası olabilir diyecek, oraya gelecek. O anda sur üfürülecek. Allah en verince böyle. İkinci sur. Mevlam buyuruyor, Rahim, Ünifiyâ füsûri. Üfürülecek tekrar sur. Feyzâ bin ecdâ ile Rabbin yensilûr. Önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabri yarılacak. Yarılacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uykuda uyanır gibi kalkacak mezara oturacak. Tozlanmış sakalı her taraf böyle. Toz sesi çıkmadı böyle. Fakat üflüyor ama sur. Yani beşik gibi sallanıyor. Korku bir çığlık böyle. Seda, ses böyle. Oluyor. Peygamber şöyle bir sana bakacak, sonuna bakacak. Bir şey göremeyecek. Yukarı bakacak. Cebrail karşısında. Soracak. Kardeşim Cebrail bugün ne gönderir, ne oluyor? İki sur arasında ruh uyacak ruhlar mıdır böyle? İki sur arasında böyle. Uyacak ruhlar. Onlar. Tabi Peygamber hocam uyuyacak anda. Diyecek ki Cebrail aleyhisselam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün kabirden kalkış günüdür, velbası badel mevttir, mahşer günüdür, hesap günüdür. Başı saymıyor, o da korkuyor. Hemen titriyor, hemen korkuyor böyle. Efendimiz soracak, Cebrail, ümmetim ne oldu, nerede ümmetim? Evvela ümmeti hatırlayacak. Ümmetim nerede? Ya Resulallah, ilk defa sen kabirden kaldığında kimse kalkmadı. O anda Hazreti Sıddık Hazretleri, Hazreti Ömer Faruk, sonra Medine mezarına olurlar. Yani Bakü'ye de. Ondan başlayacak, kalkmaya başlayacaklar. Sonra Mekke'dekiler, Mekke-Medine arası, sonra bütün insanlar kalkacaklar. Fîzâ bi ecdâs ile Rabbin yensî melâm biri. Bil ecdâsı, ecdâs, cedesin çoğu cedes, kabir demektir. Kalkacaklar. İlâ Rabbihim yensilû. Allah emretti yere koşarak gidecekler böyle, hızla böyle. Neye koşuyorlar? İrade yok ellerine muhteremler. Mahşer günü hiç kimse hiçbir şeye malik olamıyor. Yani kimse elini kımıltamıyor böyle, Allah izin vermeye muhterem böyle. Bütün irade Allah emrinin elinde muhterem böyle. Kalbinden kalkan insanlar yenisin süratle böyle acele acele herkes mahşere gidiyorlar. İsterse mi gidiyorlar böyle. Herkes öldüğü gibi kalkacak. Nasıl ölmüşse. Korkunç ölmüş. Nerede kalmış? Mesela İyyâke nâbudâ kalmış böyle. Kaldırın devam ederek kalkacak böyle. Namazda ölmüş. Nerede ölmüş? Oturmuş ilk oturuşta etiyada başlayacak. Orada ölmüş böyle. Oradan başlıyor. Etiyat, levyesi, yottayı maddeye kalkacak bu tabi böyle, kalk böyle. Namazda ölen, zikirde ölen, mesela Allah zikirdeki ölmüş. Oturmuş, kelime çevir çekiyor. La ilahe illallah, la illallah diye ecel o hale gelmiş. Ne mutlu bunlar. O da Allah zikrederek kalkacak mıdır? Böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, وَتُبَصُرَ كَمَا تَمُوتُمْ. Nasıl ölseniz kalkacaksınız böyle. Alkolü ölmüş, Allah korusun. Alkolü ölmüş muhteremler. Öyle kalkacak muhteremler. Allah korusun. Zina dönmüş, Allah korusun. Kumar dönmüş, Allah korusun. Düğün salonda ölmüş, sazlar, cazlar, böyle artık coşmuşlar. Kadın, erkek bir arada, yarı çıplak. Allah korusun muhteremler ya. Bir deprem olmuş, bir şey olmuş, mesela ölmüşler böyle. Diyor ki, kalu Yahve ile ne yapacaklar şimdi giderken mahşere. Yahve ile ah yazık olsun bizlere, mahvolduk, helak olduk böyle. Pişmanlık böyle, pişmanlık böyle. Dünya bitti ya. Fare dünya geçti gitti, kuş gibi uçtu gitti böyle, hayat böyle. Kimler kimler gitti bize gelinceye kadar muhtemelen ya. Kimler kimler gitti böyle böyle. Binlerce yıldan beri kabir yatanlar. Yiyor gelenler, başı olmuş, padişah olmuş, kral olmuş, derebi olmuş, zengin olmuş, fakir olmuş, zalim olmuş, mazlum olmuş, yaşamış, çile çekmiş böyle. Ama kimse kalmadı dünyada. Herkes dünyaya geliyor, sınava geliyor. Allah korusun, gafir onlar da gidiyor. Herkes gidiyor muhtemelen böyle. Sıra gelişinin mahşere kalkış. Ne yapacaklar şimdi günahkarlar, kafirler, gafiller giderken mahşere ya veylena ah ah vah yandık vasıklar olsun bizlere ve mahsin merkadına bizi kim kaldırır yattığımız yerine bizi kim kaldırırdı merkadımızda merkat uyulan yer böyle ya uyula şimdi orada böyle bizi buradan kim kaldırdı azapta olan kafir bile o anda kafir azabını arayacak orada ah o azabı olsa da kabirde kalsa. Bakma değer böyle. Halbuki bir anlık kabir azabı dünya derdine benzemiyor. Değerler. Bir insan 10 sene dünyada çile çekse, sancı çekse, ızdıraptan yansa insan böyle. Ama bir anlık kabir azabı unuttur insana bunu. Değerler. Böyle kabir azabı. Değerler. Dehşet böyle. Fakat mahşere kalkınca, o günü görünce ana baba günü muhtemelen. Nefsi nefsi böyle. İnsanlar çekirge sürüsü üstüne böyle. Üstüne böyle. Sarhoş yürüyemiyorlar böyle. Düşe kalka böyle. Düşe kalka böyle. Hele faiz yiyenler. Faiz yiyenler karnışacak karınları böyle. Dağ gibi böyle böyle. Önünü göremeyecek böyle. Ne yapacaklar? Bizi kim kaldırdı yattığımız yerden, o kabirden, ne rahatlık olacaklar böyle, azap gönderir bile. Hâze mâvedir Rahman. Burası sekte başlıyorum burada. Bu konuşma kendi aralarında. Yani ah yazıklar olsun bizlere. Kim bizi kaldırır kabirimizden? Böyle bir sekte var burada. Neden? Şimdi melek cevap veriyor. Hâze mâvedir Mâvâder Rahman çek. Hâzâ mâvâder Rahman. Ya. Rahman Allah'ın vaad ettiği işte gün bugün işte bugün böyle. Ya. İnanmayanlar var. Yani bizi kim diriltir diyenler, ölü çüreğin kemiğine dirilir mi diyenler. Halbuki dünyada bir örneği var aslında gerçekte. Bizi Rabbim dünyada ne yaratıyor muhteremler? Topraktan yaratıyor. Toprak maddeleri yaratıyor işte Mevlam böylece. Yaratıyor böyle ya. Gökten yağmur yağıyor, ıslanıyor. Böyle. Hayat suyu veriliyor bunlara böyle. Bitki bunu emiyor toprakları. Ne oluyor toprakları emilince? meyve oluyor, sebze oluyor, tahıl oluyor derler. Bunlar böyle. Yeniye bunlar insan içinde kana dönüşüyor. Hücre oluyor. Ürün hücresine dönüşüyor. Böyle tam da insan oluyor bakın derim böyle. Yani topraktan mı derim ya? Allah toprağı yaratıyor derim. Allah bizi buraya gösteriyor mu derim böyle. Gösteriyor bunlar böyle. Yani biraz düşünen bir insan, aklını kullanan bir kimse, Allah'a inanan bir kimse şöyle bir ibrete baksa, nasıl bu beden yaratıldı mı derim ya? Nasıl yaratıldı ya? Yoktu dünyada bir zamanlar böyle. Topraktı yer altında. Çamur döker altına tabirler. Mevlam yağmur verdi, ısınır çamur olduk. Neden? Çünkü bir kökleri toprağı ememezler. Çamur olması gerekiyor. Yani sıvı olması gerekiyor baya böyle. Gökten yağmur geliyor, toprağı element tonlama ver, eziyor, eriyor, çözümleniyor. Bitki onu emiyor mevlamlar. Emiyor böyle. Emiyor, onu gövdesine veriyor. Yukarıda veriyor ona böyle. Bir de yukarıda güneş ısısı alıyor. O karbon ısısı alıyor böyle. Oluyor sebze meyve muhtemelen. Elma oldu, muz oldu, portakal oldu. Ya. Un oluyor. Ondan baklava, börek yap, şunu yap, bunu yap. Çeşit yap bu şekilde böyle. Yeniyor. Bunlar kan oluyor bedende. Hücre oluyor. Yürüme hücresi oluyor. Döl yatağında. Ana karnında insan oluyor, ana karnında. Yaratıyor Allah işte ana karnında. Kabir o da ana karnında. O da ana kabir. Aynı ana kabir. Bir fark yok derler. Orada Rabbi gerçek gibi bizlere muhtemelen böyle. Bir anda böyle. Önce kün her şey oldu böyle. Allah emretti Allah'a derler. Her ruh gelecek bedene girecek kabir. Her ruh gelecek böyle. Her ruh gelecek bedene girecek. Böyle kumu deyince kavşaklar. Herkes mahşere böyle, herkes böyle, herkes böyle. Diyecek ki melekler, haza mavi ader Rahman, ya. Rahman'ın vaad ettiği gün işte bugün bak. Ya. Ve sadakal mürselül, peygamberlere sözü sadık oldu peygamberler bak. Haber de bu peygamberler bunları, Allah bunu vaad etti. Mevlam'ın kitabını, Mevlam'ını buyurdu, işte o gündür. İngiliz sayıda vaat eden. Bu da Allah zor mu hayır? İlla sayıdan bu adete. Bir ses, bir sürfülmesi, bir ses muhtemelenler. Feyza Ahmet Cemre'de muhtar olan. O zaman hepsi melam biliyor dediğine muhtarın hazır kalmak. Allah huzurunda böyle. Hiçbir canlı kalmayacak böyle. Bitki hariç, bütün hayvanlar. Canavarda, kurt, kuzu yan yana muhtemelen. İnsan, cin bir arada, şeytan bir arada. Melekler dıştan saf çevirmiş demektir. Vel meleki safen safa. Yatan çevirmiş böyle böyle. İnsanlar, bütün insanlar, Adem Aleyhisselam'ın son insana kadar, kıyamete kadar. Dünyaya girip de, dünya bir nefes alanlar. Dünyaya gelmiş, canlı doğmuş, bir nefes almış. O da gelecek. Ölü bilecek adı mahşere böyle. Ölü doğanlar gelmeyecek onlara böyle. Bütün insanlar, hayvanlar böyle. Bütün hayvanlar, hakkı almak gelecek hayvanlar böyle. Cinler, şeytanlar hep bir arada böyle. Aslan, kaplan, kuzu, insan. Ama kimse gelmiyor ki bunlara böyle. Nefsi, nefsi, nefsi, nefsi. Herkes böyle. Korkudan titriyor herkes böyle. Böyle. İzdiham, kalabalık, güneş tepede yaklaşmış, beyin yanıyor. Yer kaynıyor, tavandan yanıyor. İzdihamdan bedenle, çıplak bedenle birbirine yapışmışlar. Ter, ter, ter böyle. Dil sarkmış, ciğer kurumuş böyle. Arsızlık, bir de korku. Korku, ne olacak acaba, ne olacak acaba? Ortaya cehennem gidecek, cehennem. Cehennem ateşi saçacak etrafı, infilak edecek böyle, patlama yapacak böyle. Bir arada infilak edecek, patlama, ateşi saçacak böyle şey. Nefsi, nefsi kimse görmüyorlar. Önce amel defteri dağılacak. Amel defteri. İki defter burada böyle. Kağıt değil ama böyle. Manevi defter bunlar böyle. Bunda yazılı yok bunlara böyle. Hem ses hem görüntü. Kamera yok muhtemelen böyle. Bunlar dağılacaklar bunlar. Ondan sonra Mizan başında hesaba çekilme lazım. Mizan başında yani tartı yani sevabın artacak böyle. Ferin lat nefsi şey ve lat ilim adam. O gün Mevlam bile kimse zulüm edilmez. İlla mankuntum ta'melûn. Yani atıyorum bazen kısa altmasın muhtemelenler. Ferime latinim nefsün şey yani. Hiç kimseye zulüm edilmeyecek. Zulüm yok. Nedir zulüm? Yapmadığı günah iftira edilemiyor. Yani oluyor. Kişi mesela suçsuzdur, iftira edilebiliyor. Kişi böyle. Orada olmayacak bunlar artık. Adalet ilahide. Ve kişi yaptığı sevap da esilmeyecek orada. Allah kabul etmişse ne sevap esirecek, ne yapmadığı suçtan ceza görecek. Herkes yaptığı amel orada görecek. Arkadan geliyor inşallah cennet ehli şimdi geliyor muhteremler. Tabi öz yapmaya çalışıyorum. Kişi mizan başına. Mizan yani terazi anlamına geliyor. Vezinden ismalettir. Terazi anlamına geliyor. Kulun başına gelince en büyük korku orada olacak. Mizan başında böyle. Mizanın başında yaptığı sevaplar sağ tarafına konurken günahlar sol tarafına muhteremler. Bir kıldığı bir namazın sevabı ne kadar büyükse bir vakit namazın sevabı ne kadar büyükse bakınlar. Abdest de başta sevap. Sünnetini kıldı, farzını kıldı, son sünnetini kıldı. Okudu Sübareke, Evzi, Besmele, Fatiha, Zammüse, Rükü, Sedi, Etiyat. Her bir sahabe girmiş bunların böyle. Her bir sahabe giriyor. Dağlar gibi sahabe vakit namazı sahabe böyle. Kıl namazı sahabı sahabenin konuyor. Beyaz nur şeklinde böyle. Kişi bakıyor. Sabahımızdan kalkmış, kılmış. Onun sevabı. Tabii seviniyor. Öyle yıkılmamış ama Allah korkutlarında ya. Öyle yıkılmamış böyle. Bu sefer ne kadar sevap alacaksa aynı orantıda günah konuyor burada. Bak bu terine böyle. Dağlar gibi günah burada böyle. Bak kılmadım ben namazı böyle. Allah korkutlarında böyle. Kişi ne yapıyor kişi orada? Vela bir lillel hanacı böyle. Kalp fırlamış sanki boğazına bir ortam böyle. Aşkı boyu böylece çıldırıp oradan böyle bakıyor böyle. İşte cumaya kılmış, yasıyı kılmamış, onu kılmış, bunu kılmamış. Allah korusun, bu kılmadığın namazlar muhteremler, kişi yanacak, akacak işte muhterem böyle. Çünkü kıldığı zaman sevabı çok büyük olduğu gibi, orantı çok büyük olduğu için, kılmayınca da aynı ölçüde, aynı orantıda günah olacak muhterem böyle. Tabi orada ne var? Ah vah, yandı yıkıldı ama işte geçiyor muhteremler. Tabi bunun dışında yalan söylemiş, gıybet yapmış, harama bakmış, mesela bir kadın kız açık saçı dışarıya gezmiş, hele onlar muhteremler, hele onlar muhteremler ya. Evinden çıktı, evine dönünceye kadar onu kaç erkek görmüşse, o da aldığı günah bir katı da oraya yazılıyor böyle. Yani açık gezmeye günahı var, bir de günah sebep olduğu için ona ortak oluyor bu tane böyle. Hayır da böyle. Mesela bir insan bir kişinin namaz kılmasına sebep olsa, o kişi namaz kıldığı sürece aldığı sebep bir katı buraya yazılıyor bu tane böyle. Açık gezen bir kadın, bir kız da açık gezdiği için ne kadar çarşıda gezdi, pazarda gezdi, dolaştı, malaştı, şunları bunları yaptı. Ne kadar açık ise ona göre böyle, bilimiyle böyle açık ise ona göre açık gezdiği için bir de kaç şunu görmüşse bakmışlar sonra erkeği aldılar günah bir katı da ona böyle. 100 kişi görmüş, 1000 kişi görmüş, bu tabi yıllarca olmuş, milyonlar kişi görmüş tabi Allah korusun. Milyonlar görmüş orada. Erkekler. Bakmışlar. Ondan günah bir katı bunu yazıyor muhtemelen böyle. İki melek zebani. Bektiğimizden başında kişi hesap gördükken böyle. İki melek adları zebani. Dağlar gibi böyle. Avuç aldı ezer bizim kişi melek böyle. Korkunç an böyle. Öyle yardımcı bunlar böyle. Hiç onların gönlünde merhamet yok mu der. Acaba bilmiyorlar yani. O duygulara verilmemiş bunlara. Acaba bilmiyorlar böyle. İki melek bekliyorlar. Şimdi kişi bir müzana bakıyor, sevana bakıyor, bir günahına bakıyor, ağır basana bakıyor, bir zamanına bakıyor. Artık işten geçti ama tabi orada. Allah korusun günah çok geldi. Ucak Mevlam zamanlere Esselamillah huzuhu tutun şunu. Tutun bunu. Fe gulluhu gul. İki el enseye bağlı. Sümmen cehime salluh. Atın bunu cehenneme. Sümfisi. Sonra ayağını zici vurun. Atın bunu sürüp cehenneme atın bakalım. Tabi sürüklenen sürüklenen muhtemelen böyle. Feryat, figan, ağlama, pişmanlık, nedamet. Ama işten geçiyor muhtemelen böyle. İşten geçiyor muhtemelen. Vallahi kerim muhtemelenler konu hakkı için çok yazık muhteremler be. Çok vallahi billahi yazık yazık muhteremler böyle. Değer mi şu dünyada gaflamı değer mi? Değer muhteremler böyle. Ölümü bile bile yaşamak ya. Doğum ölüm arasındaki bir hayat. Kunda kefen. Kunda başka kefen de doktorayım hayat muhteremler. Değer mi muhteremler böyle ya? Gazinolara git, oraya git, barlara git, pavyonlara git efendim. Açı saçı gez. En lüks lokantalarda yemeğini ye, efendim filan ya da çay içmeye git, onlara git, bunlara git. Ama Allah unut, kitabı unut, dinini unut, Resul unut. Gül eğlen bakalım. Ama sonu hastalık, yaşlılık, ölüm muhtemelen. Ölüm muhtemelen. Kefen, mezar. Mezar muhtemelen. Mezarda kalsa razı. O zaman razı. Olan mı anladım ben? Kim bizi kaldırır buradan çekeyim mi? Ya muhtemelen. 50 sene, 100 sene yaşamış mesela. Zaten bunun çocukluğu var. Yaşlılığını sayma, hayat sayma yaşlılığını hastalığı sayma böyle. Bir orta yaşlılık var. Gençlik böyle. Ya değer mi Allah korusun böyle. Altı, üstüne atın cehennemi böyle. Üstüne böyle. Üstüne atma böyle. Cehenneme. Daha cehennem atarken daha alevde yakacak yüzünü böyle. Hiç deli kalmayacak böyle. Çenelere sırtacak böyle dişleri muhtemelen böyle. Yani birbirlerini tanımayacak, birbirini tanımayacaklar bu insanlar böyle. Allah hepimize inşallah sevabı ağır günde eylesin. Sevabı çok geldi. Sevabı çok geldi. İşte bayram, gerçek bayram o anda oldu. Gerçek bayram oldu. Gerçek bayram oldu. Okulun sevinci onu, sevinci muhtemelen. Onun sevinci böyle. Bakıyor ki elhamdülillah beş vakit namazını kılmış. Her vaktin hesabı kılın. Dağlar gibi, dağlar gibi. Günahtan kaçınmış, hanımsı örtülmüş, gıybetten kaçınmış böyle. Kul hakkından kaçınmış elhamdülillah. Ve yapmışlar ki ayrılın bakalım. Felikün fil cennet. Eli cennet. Ayrılın bakalım böyle. Hemen gidilmiyor cennete. Grup grup böyle şey. Nerede ayrılıyor bunlar? Arşın gölgesinde Havz-ı Kevser'in başında, Havz-ı Kevser, Peygamber'e ait özel ırmak muhtemelen böyle. Gidecek kişi oraya bakacak ki kimler var orada? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salih aşıklar böyle. İşte bakacak, tanıdığı var mı acaba işlerinde? Bakacak böyle, tanıdığı var, dedesi var, şu var, arkadaşı var, filan var, sahabeden var, evliyaları var böylece. Oturmuş Havz-ı Kevser'in başlarında muhtemelen böyle, sohbet ediyorlar böyle. Kara kara olsa su içmişler böyle. Hepsi nurlu, mübarek insanlar, salih insanlar. Dünyada belki çile çekmişler. Açlığa da sabretmişler dünyada. Allah yolunda uykularını terk etmişler muhtemelenler. Sabretmişler ama orada onların bayramı muhtemelen böyle. Ondan sonra başlıyor sevkiyat cennete. Mutlaka bir tek yol var, geçit. cennet yoluna Sırat Köprüsü. Oradan geçmek şart. Sırat Köprüsü. Nerede bu köprü? Cehennemin üzerinde. Cehennem bir ucundan bir ucuna böyle. Altı cehennem. Başka yok böyle böyle. Oradan geçilecek. Bunların her birinin tabi sevabı bir değil ama muhteremler. Hiç günah olmayan da var. Af olmuş, tevbe etmiş, Allah diye yanmış. O yanma, ağlama da günahı yakıyor muhterem böyle. Hiç günah olmayanlar şimşek gibi bir adı geliyor. Şimşek. Yani ışık hızıyla. Muhterem böyle. Işık hızıyla böyle geçecek bunlar böyle. Peygamber kimi yıldırım gibi böyle. Yıldırım gibi yani ses hızıyla diyelim bunlara günümüzde. Evet abi bunları geçecekler. İşleyen hatta bazı günah olanlar var bunların bazı günahları var böyle. Cennete hiç günahla girilemiyor mu derler. Kabul etmeyeceğin günah böyle mi derler. Girse ne olur o şekilde huzur bulamaz. Kendisi rahat edemez mi derler. Günah senin gönlünü karartır mı? Karartır. Ne olacak işte? Günahlar orada yanacak. Yanacak azaptır, işkencedir aslında ama operasyon bu türemde. Günahı arındırma operasyonu aslında böyle böyle. Bu neye benzer? Kişinin çok dişi ağrıyor bu türemde artık. Çürümüş dişi artık da aynı böyle. Gece uykusundan kalkıyor, şuna buna gidiyor. Mesela korkuyor da dişiye gitmeye de. Aslında gözüne kadar gidiyor bu türemde. Korkuyor ama böyle. Oturuyor dişli sandalye oturuyor, koltuğuna oturuyor. Korkuyor, morkuyor. İğne vuruyor, ondan korkuyor. Diş çekiliyor, bir saat sonra bakıyor. Of, dünya bir rahatlıyor falan böyle böyle. Kişinin bir, içinde bir derdi var. Ameliyat gerekiyor. Dayanamıyor sancısını artık böyle. Dayanamıyor sancısını artık, dayanamıyor artık. Ameliyata gidiyor böyle. Korkuyor ameliyattan. En son çağrı gidiyor, mecburi bile bir ayağına gidiyor. O masaya yatıyor. Derler. Ameliyattan sonra iyileşince, oh diyor, neye işlemek olmamışım hani muhtemelen böyle. Aynı olay, sıratlı hocam aynı olacak muhtemelen böyle. Günahlara kalmış biraz, alev gelecek alev böyle. Gelecek. Kızı gidemiyor ama böyle. Günah yük. Yük, o koşamıyor bazen. Koşamıyor. Derman yok. Uğraşıyor. Koşamıyor. Alev geliyor. Eyvah! Yanıyor. Bir cızzz diyor böyle. Yanıyor böyle. Yanma başlıyor. Onda feryat ediyor. Korkuyor. Şey yapıyor. Ama günah bitti anda hemen soğuyor. Hızlığına başlıyor. Bitti anda böyle. Sonra beklemiyor. Kime az bir zaman sonra daha bir ileride ileride bu şekilde arınıyor günahında. Günah arınınca o zaman kendini fark ediyor. Günahın o lekesini, günahından gelen bunalımı, darlığı, sıkıntıyı, oradaki ağırlığı, vebali sesi kendisi, of Allah'a şükür ki yanında kurtulmadan hemen ben. Kurtulmuş şekilde. En son mümin 3000 yıl vardı. 3000 yıla geçecek, 3000 yıl vardı. 3000 yıl vardı. Günah çok böyle. Ama cehennem düşmeyecek kadar günahım ben. Orada afılacak kadar derecede. Düşe, kalka, düşecek, kalkma uğraşacak, eller yandı, ayaklar yandı, kalkma uğraşacak, biraz gidecek, tökezlenecek, düşecek, kalkacak. Ah! Gidenlere bakacak. Günah az onlara, ondan kurtulunlar böyle. Ah! Keşke ben de aşırmıştım, yapmıştım bu kadar bu günahı böyle. Orada pişmanlık böyle. Herkes günah köprüye geçti. Tabii ilk gidenler onlar cennete gelip kapısına geçecekler muhteremler. Açıldı kapısı, çıktı Rıdvan baştan böyle. Bana selam verecek onlara. Diyecek ki buyurun girin bakalım buraya. Halide ebedi kalıcı olmak üzere. Şimdi buraya bakalım inşallah. İn eshabe cenneti yevme fücüm ve hakü. İn eshabe cenneti yevme. Cennet ehli o gün cennette. Cennette. Eshabe cennete ehli. Fî şugulün fâkihûn. Fî şugulün. Şugul meşguliyet. Meşguliyet böyle. Fâkihûn. Cennet gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kulun kalbine, hayaline gelmeyen başka bir alem. Farklı başka bir alem. Dünyada bile çok alem var, dünyada bile muhteremler. Deniz sahilleri var, akarsu kıyıları var, ormanlar var, yeşillikler var, bağlar var, bahçeler var, yeşillikler var, çöl de var dünyada. Muhteremler. Afrika'da çöller de var muhteremler. Ekvator'daki denge düzen başka, kutupta denge düzen başka, burada başka. Ya muhteremler. Hayat farklı mı böyle? Yani girenler melek karşıya karşılayacak, alacaklar. Gel bakalım Fatma Hanım, aşağıya gel bakalım. Gel bakalım Ali Veli Efendi. Senin mülkün burası böyle. Senin bu senin bu tablo malın. Ebedi ama öyle. Al bakalım senin böyle. Artık o köşk muhtemelinde. Yakuttan, inci, mercanından yekpare böyle. Öyle tuğla muğla betonama değil muhtemelen böyle. Doğal böyle, doğal böyle. Yaradılmış 70 kat, her katı 70 oda, işleri döşemini dayanmış hazır böyle, yani elbiseyi vermiş kişilere, o cennet ağaçları, akarsuları, girenler başlattılar böyle akarsu içmeye, tabii mahşeden geldi tabii, içi kan suya kanacak elhamdülillah. O ağaçlar da meyve koparacak, kuşlara bakacak, birbirine arayacak insanlar, tanıdıklarını, ana, baba, evlat, kardeş, kız kardeş, yavru, torunlar, şunlar, bunlar böyle. Birbirini arayacak insanlar. Fakihün ama fekihat o kadar mutlu ki o anda kişi. Nimet yüzünden belli böyle. O kadar sevinçli bu da böyle böyle. Artık yarın diye bir keder yok. Yarın bitti artık. Gün yok orada. Hep aynı an. Zaman dilim yok. Hep aynı an devamlı nur, ışık, devamlı ilkbahar mevsimi böyle. Tam bir mevsim. Hiç değişmiyor ısı. Aynı böyle. Zaman dilimi yok. Yaşlanmak yok. 33 yaşında kadın erkek. Aynı boyda herkes, aynı kiloda herkes. 33 yaşında aynı yaşta o görünümde yani. O görünümde herkes. Ebedin hep böyle böyle. İşi sevinçli, ruhu sevinçli, gönlü sevinçli, bedenle oraya giriliyor. Artık mutluluğun zirvesini anlatılamaz tabii. İnşallah yaşarız inşallah muhtemelen inşallah. İnşallah yaşarız böylece. Fî şûhlün fâkihûn gibi önemli böyle. O kadar nimet içerisinde sevinç, o kadar ferah böyle. Hum ve ezvâcı, onlar ve zevceleri, eşleri böyle. Fî zirâlin alî erâyki mütekûn. Hum ve ezvâcûn. Kimse orada tek kalmayacak mekânında. Kalmayacak böyle. Herkesin eşi olacak. Böyle. Kim olacak eşi? Eğer dünyadaki eşiyle uyumlu yaşamışsa, huzur yaşamışsa, ikisi Allah yolunda iyi iseler, beraber yaşamışlarsa, o da beraber olacaklar orada. Eşiyle olacaklar böyle. Dünyadaki eşinde geçirmiş ama mesela bazen kadın artık çekemez, çileye dayanamaz ama çocuğu da kıyamaz. İki tane çocuğu vardır ufak. Yani bu kocanın karı çekilmezler kendine böyle. Baskıdadır, zulümdedir böyle. Mutsuzdur, huzursuzdur, bunalımdadır. Çocuğu da kıyamaz. Zoraki yaşlar böyle. Veya erkek hangi olursa bunların cennette ikisi girseler de ayrıca kılınan böyle böyle. Bir de şir olacak. Mesela eşlerden biri cehenneme gitmiş Allah korusun. Dedim ki kadın salihe kadın, abdesti, namazı, ehli zikir, ehli Kur'an kadın böyle. Allah'tan korkan bir kadın. Ama düştüğü yer fena bir yere böyle. Korusun namaz yok, alkolü, kumarcıdır, şudur budur. Tabii korusun ne oldu? Cehenneme gitti. Kadın cennette. Bir bunun aksi olacak. Erkek iyi, kadın iyi değil. Ne olacak bunlar bu sefer? Bekar mı kalacaklar? Hayır muhtemelen. Karşılık değişim oluyor. Şekler. Herkes gönlüne göre onu eşlenecek muhtemelen. Gönlüne göre böyle. Fakat bu gönüldeki sevgi ebeden kalacak cennette. Azalmayacak, çoğalmayacak, kalkmayacak bu terimler. Şimdi dünyada mesela bir kız birini sever bir genç böyle. Deli gibi sever, çıldırır, kaçar ona böyle. Allah bu gözü görmez böyle. Ama iki ay sonra pişman olur. Bakar ya bu adam ne ev bakıyor, ne bir şey bakıyor böyle ya. Ekmek yiyor, çay yiyor, peynir yiyor, sabah kahvaltı bir şey böyle. Ahlaksız, sinirli bir bu şekilde pişman oldu böyle muhtemelen. Ama cennet yok muhtemelen cennet böyle. Herkes gönderecek, evlenecek. Kadın erkek birbirini aşırı sevecekler. Bu sevgi hep aynı devam edecek. Neden? Çünkü değişmede bir neden yok cennet muhtemelen böyle. Erkeğin bir işi yok. Kadının bir işi yok. Çamaşır yok, yemek yapmak yok, sofra kurmak yok, ütü yok, şu yok, bu yok. Ev temizliği yok muhtemelen böyle. Cennete kirlenmiyor, toz yok cennete muhtemelen. Eski bir cennet bir şey böyle. Yıpranmıyor cennete bir şey böyle. Kimsenin işi yok böyle. Namaz yok cennete muhtemelen. Yalnız zevki sefa. Hum ve zvacihüm, herkes eşini aldı. Fî zilâlin. Gölgelerde. Ne gölgesi bu? Orada güneş yok. Ağaçın gölgesi yok burada. Koruma altında böyle. Yani böyle himaye altında olacaklar bunlar. Yani gözden görünmüş ağaç yaprakları saklanacaklar. Alel erraiki erike üzerinde. Erike buna ne diyelim dünyada böyle tat mı diyelim artık divan mı diyelim bu türemler? Tabii bunlar hiçbir şey benzemez de. Yani yatacak bir yer böyle. Ama tahtadan değil. Mobilya değil bu türem böyle. O da orada her şey cennet taşlarından. İnci, mercan, yakut işlenmiş bir divan diyelim. Geniş böyle. Üzerinde cennet yatağı. Yemyeşil. Cennet yatağı bu türem böyle. Üzerinde böyle. Cennet yeşili deniyor bunlara böyle. Gözü dinlendiren böyle. Yeşil göz dinlendirir bir yönet yeşil ama böyle üzerinde. Herhalde müttekiün yaslanacaklar eşler muhtemelen böyle. Yaslanmışlar böyle. Sohbet ediyorlar kendi aralarına böyle. Hele dünya eşi ise bunlar tabi ayrıldılar, ölüm ayırdı bunlar birbirlerinden. Aradan belki birkaç bin sene geçti aradan. Ancak cennette buluştular bunlar bu sefer. Tabi orada görüşecekler, konuşacaklar, şey yapacaklar. Orada aynı hayat devam edecek, evlilik hayatında edecek bu dönemler. Yani cinsel ilişki devam edecek orada. Tabi dünya benzemeyecek bu dönemler. Çünkü cennette hiçbir salgı yok cennette, salgı yok cennette böyle. Yani tükürük yok, balgam yok bu dönemler, burun akıntısı yok, gözyaşı yok, idrar yok, tuvalet derdi yok orada böyle. Olmadığı gibi abinin boşanma olmayacak bu dönemde bu cennette. Olmuyor muhtemelen. Yani irade elinde olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle böyle. Cennete böyle. Yani böyle haşa, boşama, pisleme, bez arama, temizleme yok muhtemelen böyle. Orada gusül de gerekmiyor cennete muhtemelen. O da var muhtemelen böyle. Yani gusül yok burada böyle. Yani abdest, gusül yok cennette. Namaz yok cennette, oruç yok cennette. Çarşı yok, pazar yok. Berber, kuaför yok muhtemelen. Saçak uzunmuyor, uzanmayacak böyle. Tırnak kesilmeyecek böyle muhtemelen. Kim olacak orada berber? Ne yapsın parayı muhtemelen orada? Ne yapsın parayı? Bol bol bol. Böyle bulacak. Kulu ve şubu heniyem kullanım. Yiyin için Mevlam yiyin. Bu yiyin, yiyin kullanım. Yiyin bol bol muhtemelen ben. Yiyin bir şey. Lümün fiyat fakiye tüm. Ve onların şu anda fakiye var. Bir de meyveler böyle. İnsan genelde karnı pek aç olmadan meyve ister insan böyle, kişiyi böyle. Kişi acıkmış karnı, o zaman aman bir ekmek bir şey yiyin derim insan böyle. Orada böyle acıkma olmayacak fazla, acıkma böyle. O acıkma olmayacak böyle. Kişi orada hiç yemezsin yine yaşayacak böyle. Hücre değişmiyor, aynı hücre böyle. Hiç yemezsin yine yaşıyor böyle. Ama zevk işlenecek. Ama yedim de sıktı olmayacak ben muhtemelen böyle. Cennet meyveleri, kabuğu yok, posası yok, bir şey yok bunların böyle. Nur gibi bunlar, yenecek bunlar böyle. Kokusu, rengi, tadı, tabii dünyaya benzeyen muhtemelen böyle böyle. Bir de her insanın mülkündeki meyveleri, ağaçları o kişinin imanı ameline göre olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. O tabi ziyaret var burada böyle. Ziyaret var. Mesela oğlu baba ziyarete geldi. Ziyarete geldi. Oğlu mülkü ayrı. Gülüşan ermiş de böyle. Bakacak ki tabi orada meyve getirecekler, hurul toplayacaklar öyle. Bakacak ya baba be, bu elma, farklı bir elma be. Bunun kokusu başka, rengi daha parlak. Bakacak bir, bunun tadı daha başka bir şekilde. Ona göre böylece. Şimdi eşler de bu şekilde. Tabii genelde eşit olmazlar manevi açıdan eşler böyle. Biri fazla olabilir böylece. Şimdi ne olacak? Hangisi daha fazlaysa onun nimetinden ikisi bir yaralanacak. Yaralanacak mı? Şimdi böyle. Şimdi böyle. Şimdi dünyada bir örnek verelim. Mesela karı koca eşler. Ya, kocası yerinde oturuyorlar. Dedim ki hanımına bir ev düştü. Mirasla şuradan buradan neyse. Bir daire düştü. Ev düştü hanımına. Şimdi bakıyorlar ki hanımına düşen ev daha güzel ev. Daha lüks, daha konforlu, daha güzel, daha rahat. Ne yapar değil mi bunlar böylece? Kocaya giderler, orada oturuyorlar işte muhtemelen böyle. Öyle olacak muhtemelen böyle cennette. Orada fakir her çeşit meyve. Dünyada ismi cismi olmayanlar böyle. Dünyaya benzemeyenler muhtemelen böyle. Orada mevsim olmadığı için her zaman hazır. Koptuğu yine başta yetişiyor üzerine böyle. Her çeşitli meyveleri. Eşli uzanmışlar taht üzerine divanda yatıyorlar. Yani böyle. Uzanmışlar, yaslanma hatta böyle. Sohbet ediyorlar. Baklar ağaca baktılar. Mesela diyelim ki bir kiraz. Her neyse muz, elma bir şey beğendiler. Diyor ki mesela kadın ben diyor şu elma istiyorum ben diyor. Şunu yapayım böyle. Ayağa kalkacak mı? Yok. Uzanın dalmıştır. Her şey kul emrinde mi? Yani kul dünya Allah emrindeyse kul Allah emrinde dünyada her şey kul emrinde. Her şey emrinde. Uzanın dal o elmini koparacak. Ne diyor korasın? Ben de mesela kiraz alayım diyor, eşyatör alayım diyor mesela. Ama çekirdeği yok, kabuğu yok mu tabii böyle böyle. Çırış olmuş olmuyor böyle. Yaratılmış. Yedi yedi ne olacak yediklerim bunları? Tuvalet yok orada. Tuvalet yok orada. Hiç inmiyor mu diye muhtemelenler. Hemen bunlar sindiriliyor. Hafif bir gaz şeklinde böyle bir yerdeki ağzından böyle renksiz, kokusuz, tatsız ama böyle. Gaz şeklinde çıkıyor muhtemelenler. Orada kilo almak cenneti yok böyle. Yani korkmayacak kişi var böyle. İnsan dünyada mesela her imkanı olabilir, işte olabilir, her şey olabilir ama kişinin frenlememesi yok dünyada. Bakıyor kilo alıyor çok. Bu da zararlı bakıyor böyle. İmkanları var. Her şeyi yiyebilir ama mecbur kalıyor. Bazı şeyleri kısmak yeni bölgeleri. O yok cennet bölgeleri. Kilomak aynı kilomak böyle. Bir de orada yer çekimi yok muhtemelen. Sıfır kilomak böyle böyle böyle. İsteyen uçup uçacak böyle havada böyle. İsteyen yürüyecek. Bu çocuklar ölmüşler. Onlar ana baba yine kalacaklar. Aynı yaşta kalacaklar burada böyle. Kalacaklar. Ama çocuğun ana babasında bir izi yok bunların böyle. Çamaşır değişmiyor. Altına pislemiyor. Onun yatak hazırlanmıyor. Üstü başı kirlenmiyor. Çamaşır bir şey yıkanmıyor. Mama yapılıyor kendisine. Akıllı olacaklar çocuklar, bilinçli olacaklar. Olacak çocuklar, kenar çocuklar falan böyle. Şimdi ağaç çıkacak mesela. Düşer mi? Düşmez. Yer çekimi yok muhtemelenler. Yer çekimi muhtemelen böyle böyle. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ وَلَهُمْ onlar için vardır. مَا أَلْشَرِكْ يَدَّعُونَ daha ne isterlerse, yani bunun dışında ne isterse, ne istiyorsa var. Ne isterse böyle. Hepsi var burada böyle. Bir şey var şimdi orada muhteremler. Mesela bir insan cennete girdi. Diyelim ki 5-6 tane çoluk çocuğu var. Tam aradı bunları. 2-3 tanesini buldu. Yine bulamadı böyle. Bir insan annesini, babasını bulamadı. Kardeş, kardeşini buldu. Birini bulamadı. O zaman ne olacak? Ha, demek ki bunlar cehennemde muhtemelen böyle. Cehennemde. Peki Allah baba üzecek mi orada? Üzülmeyecek mi? Unutacak mı? Böyle unutturacak. Böyle. Yani dünyada canlıdan çok sevdiği yavrusu cennette yok. O cehenneme gitmiş. Eğer o bilinçli cennette olsun, cennet onu kederlenir, gussalanır cennetin muhtemelen. Hayatı kararır muhtemelen. Ah yavrum yanıyor da böyle muhtemelen. Yanarken ben ne yapayım, bu cennet ne yapayım diye muhtemelen böyle. Allah unutturacak muhtemelen. Unutacak onları böyle. Nasıl mesela tavuğu, ortada kuş konu böyle muhtemelen. Çıktım böyle, cişler onu gezdirir böyle, gezdirir. Bir an gelir artık, bırakır onları böyle, kovar. Yaramaz da muhtemelen. Böyle mayetlerin daha ne isterlerse var böyle buyuruyor. Ne isterlerse var. Ne isteyenler işte böyle. Ne istiyorsa böyle. Hafta bir gün adı olacak Yevmi Mezid. Dünya günü Cuma güne gelecek. Cuma saatine gelecek muhtemelen. Adı Yevmi Mezid. O gün biraz da ziyaret günü. Ziyaret günü böyle. Amca, dayı, teyze, hala, şunlar, bunlar, kardeşler, yeğenler, torunlar, şunlar, bunlar, birbirini ziyaretler, bunlar böylece. Tabi evliyaları ziyaret, ülemaları ziyaret, sahabeleri ziyaret, peygamberleri ziyaretler böyle. Onların sohbetlerinde mesul insanlar böyle. Şehitleri ziyaret böyle. O da anılarını dinlemek, anlatmak onların böylece. Dinlemek onları. Şimdi gelecekler, eve gelecekler bu şekilde. Kadın bakacak orası, aa senecek daha güzelmişsin. Her hafta daha fazla güzellik muhtemelen. Peki eve gelecek, kadına bakacak, aa ne oldu sana, sen daha güzelmişsin muhtemelen böyle böyle. Yani orada saçlarım yok mu kadına mı derim ben? Çünkü tarak yok orada böyle böyle. Hep doğal, hiçbir şey bozulmuyor böyle böyle. Yani saçlı şekilde bozulmuyor. Saçlarmak yok, baş yıkamak yok. Yıkanma yok muhteremler, elbise değişmek yok, eskimek yok. Kullar böyle cennet yaşıyorlar. Peygamber sohbetleri, sahabe sohbetleri, evliya sohbetleri, hafıza koymuşlar, hafızlar orada muhteremler. Allah için okuyanlar dünyada ama böyle, her hafız değil muhteremler. Konu okuyacaklar, bakacaklar mesela biri bir konu okuyor bir yerde böyle, toplanacaklar o Allah kerabına. Her ayrı bir zevkleri verirler. En son Peygamber'in sohbeti. Hatim-ül Enbiya. Bakan Mahmud. Firdevs cennetinde. En üstün cennet. Arşın altında. Derler. 8 cennet var. Bütün hayat duruyor cennetlerde. Derler. Bütün ehli iman, ehli cennet toplayacaktır. Peygamber dahil. Peygamber'in sohbetine derler. Oraya. Dünyada peygamberi gören sahabeler tekrar görmek için hiç görmeyenler, bizim görmeyenler muhtemelen böyle. Toplanır orada inşallah, inşallah toplanır orada inşallah böyle. Artık kimle kaç trilyon Müslüman, kimle kaç trilyonlar tam Mevlam bir sayısı. Düz olacaklar böyle. Yeşillik, çayır, çimen böyle, gül gülistan muhtemelen böyle. İçerisinde oturacaklar böyle. Cennetin atmosferi tabi, havası tabi. Manevi, feyiz, ruhsal, zevk böyle. Hepsi ehli iman. Hepsi salih insanlar ama. Kötü yok böyle. Hepsi günahsız. Sıfır günahlı böyle. Herkesin kalbi tertemiz. Kimse kimsenin eşinde, işinde gücü yok böyle. Gözü yok böyle. Herkes birbirini sevme, kardeşi, öz kardeşi böyle. Tek kalp olacak İslam insanı böyle. O gibi. Şimdi bekleniyor? Hatim eğer peygamber çıksa da, Hasan peygamber çıksa böyle, bizim gibi görmeyenler, Resulullah'ı görsek, dünyada göremedik onu böyle. Çıkacak bakalım Mahmud'a. Önce selam verecek muhteremler böyle. Selam verecek. Kur'an okuyacak, onun tefsir edecek, tefsir edecek Kur'an böyle. Manevi tefsir deniyor buna. Var tefsir böyle. Biraz da cihan hayat ilgili ayetler böyle. Sıkkınlara böyle. Muazzam bir kalabalık. Yani belki bir ucu burada, belki bir ucu kutuplarda diyelim mesela böyle. Ya dünya aşı. Ayağa kadar uzanıyor belki de. Bilmiyoruz tabii, Allah bilir. Muazzam kalabalık. Orada hoparlör yok tabii muhtemelen böyle. Yani konuşacak, herkes onu duyacaklar böyle. Yandakiler duyuyorsa, uzaktaki halde duyacak, hiç kalmıyor böyle. Aynı görecek, bu cennetin özelliği muhtemelen böyle. Ya özelliği bu şekilde. Tabii kimin daha yakın peygamber, o da var muhtemelen orada böyle, o da var böyle. Yani öncekinden kapmadı yok, kapmıyor böyle. Yani öncekinden açık gözü yok orada. Kim daha layık peygamberimize? Ondan da anda bunlar böyle. Peygamber aşkı yenenler, ondan evvel savaş şehit olanlar, sahabeler, din için gayret çekenler böyle. Ya, evini bırakan, terk edenler, candan geçenler, malından geçenler, din uğruna çalışanlar. Onu tabi bir anda oldu böyle. Biz arkadaşlar razıyız inşallah. Orada olalım inşallah. Toplamışlar bir tane böyle. Olacak burada. En öndeki nasıl duyuyorsa en yukarıdaki, akardaki. Kim bilir kaç milyar kilometre uzun noktada belki de aynı görecek anlayacak bir tane böyle. Ne kadar sürecek? Orada zaman yok ki orada. Zaman yok. Ayağın uyuşmuyor. Yer çekimi yok bu tanemler. Kanı acıkmıyor. Uyku yok cennette. Tuvalet bir cennette, burnun akmıyor, bir şey yapmıyor böyle. Onun için herkes böyle, kadın erkek bu tane böyle. Kadın erkek, kadın ayrı olacaklar, kadın erkek böylece. Herkes orada böyle, sükun. Peygamber Hazretleri sohbet ederken, her kelimesinde imanlar daha kuvvetlenecek imanlar bile. Allah aşkına gelecek böyle, böyle. Allah diye böyle. O gönül yanacak orada. Ruh sığmayacak sanki bedene böyle. Allah diye böyle. Allah diye böyle. Aşk, cezbe böyle. Yani insanlara böylece. Neden? Böyle olmasa cemalullah olmaz bu tane böyle. Olmaz bu tane böyle. Sonra Mevlam'ın selamı gelecek. Mevlam'ın selamın kavle mir rabbir rahim olacak bu tane. Selamın selam verecek Mevlam. Kavlen sözü olarak yani. Allah selam verecek. Kavlen sözü olarak bir Rabbi Rahim, Rahim olan Rabbimizden selam verecek böyle. Allah kullan orada bizlere inşallah verir, selam verecek bu teremler. Allah. Tabii nasıl verecek? İnşallah da duyacak bu teremler böyle. Herkes bunu duyacak cennet bu teremler. Duyacaklar böyle. Bu Mevlam'ın selamı alınca gönüller artık bitecek bu gün artık böyle. Aşk, cezbe, yandı. Böyle darip olmuş haller. Ya Rabbi, senin işte cemal işte bu zaten. Rabbim göster cemalini. Nasıl Musa'nın yalvarı Tur Dağı'nda göster cemalini göreyim derken, göremeden var da, artık Ya Rabbi göster cemalini. Aşk zirveye erdi artık. İman, kemal zirveye erdi böyle. Her ki yandı böyle. Gönlü Allah yanıyor bir gün artık. Kimse bir şey gözü görmüyor. O zaman inşallah cemalullah, inşallah muhteremler Rabbim nasip etsin, nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.